الرحمن الرحیم، تیرہ لائن والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 78 صفحہ نمبر 78 آخری لائن، پارا نمبر 3، رکوع نمبر 14، سورہ آل عمران آغاز، آیت نمبر 58 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، والحق من ربك فلا تكن من الممتلين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ صلاۃ والسلام کے بارے میں بنیادی طور پر تین عقیدے پائے جاتے ہیں. ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ صلاۃ والسلام ناجائز اولاد ہیں، اور ان کو گرفتار کیا گیا اور ذلت کے ساتھ صلیب پہ چڑھایا گیا اور ان کی وفات ہو چکی. یہ نظریہ یہودیوں کا ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ ہیں، یا تین خدا ہیں، ان میں سے ایک یہ، اور ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، ان کی وفات ہو گئی، وفات کے بعد یہ پھر آسمان پر چلے گئے. یہ عیسائیوں کے نظریات ہیں. تیسرا عقیدہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے. اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بغیر والد کے پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے رسول ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نہ قتل ہوئے ہیں، نہ ان کو سولی دی گئی، نہ ان کی توہین کرنے میں وہ کامیاب ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اس وقت وہ دوسرے آسمان پر دنیاوی زندگی کے ساتھ موجود ہیں. قیامت سے پہلے وہ زمین پر تشریف لائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دعوت دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب و کامران فرمائے گا، اور پوری زمین پر صرف اللہ کا دین نافذ ہوگا. اور اس کے بعد یہ وفات پائیں گے، اور وفات پانے کے بعد پھر قیامت اس کے بعد برپا ہوگی. تو ان میں سے یہ عقیدہ جو تیسرا عقیدہ ہے، یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن تو پوری حقیقت واضح ہو جائے گی، اور اس سے پہلے دنیا کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ واضح ہو جائے گا کہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ جب آسمان سے نازل ہوں گے تو ان کی زندگی پوری طرح سے واضح ہو جائے گی۔ پھر یہ بات بھی اشارتاً معلوم ہو رہی ہے کہ یہ کہاں نازل ہوں گے۔ اس بات کی خبر دی گئی کہ یہ دمشق کی جامع مسجد میں، مسلمانوں کی مسجد میں، مسلمانوں کی مسجد کے مینارے پر نازل ہوں گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی عبادت گاہ میں نازل ہوں گے، نہ کہ عیسائیوں کی عبادت گاہ میں نازل ہوں گے۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ اس کے اندر بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ اہل ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں یہی عقیدہ صحیح ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف تشریف لائیں گے، اور جو ان کا نام لینے والے ہیں عیسائی، جو ان کو ماننے والے ہیں، ان کو بھی دعوت دیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بن جاؤ۔ اس کے اندر بھی یہ اشارہ موجود ہے۔ فرمایا کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو مخالفین جو ہیں وہ قتل ہوں گے، اور یہ دنیا کے اندر فیصلہ ہے، جو حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، صرف حق رہے گا، باطل مٹ جائے گا، اور قیامت کے دن تو فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ ذالکا، کہ یہ وہ جو باتیں اوپر بیان کی گئی ہیں، نتلوہ، ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کی، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ آیات ہم نازل فرما رہے ہیں۔ ذالکا وہ، نتلوہ، ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کی، علیکا، آپ پر۔ اب یہاں ایک بات جو اشارتاً معلوم ہو رہی ہے، یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کون تلاوت کر رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ آیات لائے ہیں کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نمائندگی میں پڑھ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں زبان سے، اللہ زبان سے پاک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں کسی حالت کے اندر، یا کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، یا بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حالت سے پاک ہے۔ اگر مخلوق کے پڑھنے سے اللہ کا پڑھنا ہوگا کہ جس میں کوئی مماثلت مطابقت نہیں، تو پھر امام کے پڑھنے سے مقتدی کا پڑھنا کیوں نہیں ہوگا؟ کہ امام اور مقتدی دونوں ایک ہی جنس سے، دونوں مخلوق ہیں، دونوں ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں بشر ہیں، دونوں ایک ہی حالت میں ہیں، کھڑے ہونے کی حالت کے اندر، دونوں زبان والے ہیں۔ تو لہذا امام کا جو پڑھنا ہے وہ مقتدی کا پڑھنا کیوں نہیں ہو سکتا، جبکہ امام نمائندگی میں پڑھ رہا ہے مقتدیوں کے؟ تو یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ باقی جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، وہ امام کے پڑھنے سے ادا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو یہاں تلاوت کا ذکر ہے، تلاوت قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنا ادا ہوگا، باقی چیزیں ادا نہیں ہوں گی، وہ خود پڑھنا ہوں گی۔ تو ذالک نتلوہ، کہ وہ جو اوپر باتیں جتنی بیان کی گئی ہیں، نتلوہ، ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کی، علیکا، آپ پر، آپ کے سامنے۔ یہ کیا ہیں؟ من الآیات، یہ آیات میں سے ہیں۔ آیات میں ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو آیات کہتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کو آیات کیوں کہتے ہیں؟ آیت اس کام کو کہتے ہیں جو قدرت کا اظہار ہو، تو قرآن مجید کی یہ آیات بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہیں، کہ اس جیسا کلام کہنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور آیات میں دوسرا اشارہ، آیات جمع، اس کا واحد آیتن، اور آیتن کہتے ہیں معجزے کو، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کے معجزات میں سے ہے کہ آپ یہ باتیں بتلا رہے ہیں، آپ امی ہیں، آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، اور آپ اس ماحول کے اندر نہیں ہیں جہاں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات چلتے ہیں، تو آپ تو عرب کے ماحول کے اندر ہیں، اس کے باوجود جو آپ یہ باتیں بتلا رہے ہیں، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، کہ یہ باتیں جو حقائق پر مشتمل ہیں، یہ کون بتلا رہا ہے آپ کو؟ یہ اللہ بتلا رہا ہے۔ اس سے ایک اور اشارہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الناس ہیں مگر عالم الغیب نہیں۔ عالم الناس اور عالم الغیب میں کیا فرق ہے؟ عالم الناس جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا، نبی علیہ السلام عالم الناس ہیں، سب انسانوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو براہ راست علم عطا فرما رہا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں، عالم الغیب ہوتے تو پھر بتلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو لہذا یہ بتلانا اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے بتلانے سے آپ بتلا رہے ہیں۔ تو لہذا عالم الغیب کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں عالم الغیب وہ ہے جس کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا علم ذاتی ہو، کسی ذریعے سے حاصل نہ ہوا ہو۔ وہ ذات جس کا علم ذاتی ہے، وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا علم ذاتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عالم الغیب وہ ہے کہ جس کے علم سے باہر کوئی چیز نہ ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے ان باتوں کو نہیں جانتے تھے، حضرت کو بتلایا جا رہا ہے۔ تو لہذا عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ فرمایا کہ یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ معجزات آپ کے معجزات میں سے ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں ہیں تو بھی نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اگر آیات معجزات کے معنی میں ہیں تو بھی حضرت کے معجزات میں سے یہ واقعہ ہے کہ آپ اس کی خبر دے رہے ہیں۔ فرمایا جو بات، جس بات کی آپ خبر دے رہے ہیں، وہ ذکر الحکیم، اور یہ نہایت حکمت والی نصیحت ہے، نہایت حکمت والا بیان ہے کہ جو باتیں آپ بیان فرما رہے ہیں یہ نہایت حکمت والی باتیں ہیں۔ ایک اشارہ تو یہ کہ یہ باتیں حکمت والی ہیں، اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ ان کو کون سمجھے گا، کون مانے گا، کہ جس کے اندر عقل ہوگی، کہ عقل ہے جو حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، فائدہ مند اور نقصان دہ کے درمیان فرق کرنے والی صلاحیت کو عقل کہتے ہیں۔ فرمایا کہ حکمت کی باتیں کون سمجھے گا؟ حکمت کی باتیں وہی سمجھے گا جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے گا۔ یہ بات بیان فرما کے اب آگے ایک مسئلہ واضح فرمایا۔ یہ جو نجران کا وفد عیسائیوں کا آیا نبی علیہ خدمت میں، اس نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ حضرت دیکھیں، یہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں، تو پھر ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ جب ان کا والد کوئی نہیں اور بغیر والد کے ان کی ولادت ہوئی ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں۔ آدم علیہ السلام کی تو والدہ بھی نہیں، والد بھی نہیں، تو ان کو تو تم مخلوق مانتے ہو، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تم ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو یہ مماثلت یا مناسبت رکھتی ہے؟ اس پہ وہ لاجواب ہوئی۔ تو فرمایا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان ماثل عیسیٰ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کماثل آدم، آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں موجود ہوں اور اولاد ہو جائے، تو اس کا نمونہ میں اور آپ، پوری دنیا کے اندر انسانیت اس کا اظہار ہے۔ کہ یہ حقیقی سبب نہیں کہ مرد اور عورت دونوں موجود ہوں اور اولاد ہو جائے، یہ حقیقی سبب نہیں۔ اگر حقیقی سبب ہوتا تو کوئی مرد عورت، میاں بیوی بغیر اولاد کے نہ ہوتے۔ تو اولاد کا ہونا یہ حقیقی سبب نہیں، یہ ظاہری سبب ہے، یہ عالم اسباب کا ایک سبب ہے جس کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے، ایک ضابطہ مقرر فرمایا، مگر نہ یہ حقیقی سبب نہیں۔ حقیقی سبب تو اللہ کی قدرت ہے، کہ اللہ کی قدرت ہے کہ میاں بیوی دونوں موجود ہیں، بیماری بھی کوئی نہیں، نقص بھی کوئی نہیں، نقصان بھی کوئی نہیں، اس کے باوجود بھی اولاد نہ ہو۔ تو جس کو چاہے وہ بے اولاد رکھے، جس کو چاہے اپنی حکمت کے تحت وہ بیٹا بیٹی دونوں عطا کر دے، اور جس کو چاہے وہ کم دے، جس کو چاہے وہ زیادہ دے، کہ روکنے والے روکتے رہیں، لیکن جو آنا ہے اس نے آنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، لیکن عام ضابطہ اللہ نے دنیا کے اندر مقرر فرمایا۔ کہ مرد اور عورت دونوں موجود ہوں اور اولاد ہو جائے، مرد اور عورت دونوں موجود نہ ہوں پھر اولاد ہو جائے، پھر انسان پیدا ہو جائے، اس کی مثال آدم علیہ السلام کہ اللہ نے اپنی یہ قدرت بھی دکھا دی کہ میں مرد اور عورت دونوں کے موجود نہ ہونے کے باوجود بھی میں انسان کو پیدا فرما سکتا ہوں، تو آدم علیہ السلام اس کا اظہار ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مرد ہو اور عورت نہ ہو اور پھر انسان پیدا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ نمونہ بھی دکھا دیا، حضرت آدم علیہ السلام مرد موجود تھے، عورت موجود نہیں، اللہ تعالیٰ نے حوا رضی اللہ عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام سے نکالا ہے۔ چوتھی صورت جو باقی رہ گئی تھی، یہ تین صورتیں تو ہو گئیں، جو چوتھی صورت باقی رہ گئی تھی وہ یہ کہ عورت موجود ہو اور مرد موجود نہ ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرما دیں، وہ صورت پوری ہوئی کس صورت میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام میں، کہ والدہ موجود ہے، ماں موجود ہے، عورت موجود ہے، مرد موجود نہیں، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ تو لہذا عقل کے لحاظ سے بھی اگر جائزہ لیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک بات یہاں یہ قابل غور ہے، اور دوسری بات یہاں یہ قابل غور کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک فرقہ یہ کہتا ہے، گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کسی انسان کا نام نہیں، آدم تو یہ اس میں جنس ہے، ایک ہے اس میں جنس، ایک ہوتا ہے اس میں عالم، اس میں جنس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسا لفظ بولا جائے جس سے پوری جنس مراد ہو، جیسے آپ فرماتے ہیں گھوڑا وفادار ہے، اب گھوڑا سے مراد صرف ایک گھوڑا وفادار نہیں بلکہ گھوڑا یہ پورے جانور، جو گھوڑا کہلانے والے جتنے جانور ہیں وہ سب وفادار ہیں، تو یہاں گھوڑا یہ لفظ اس میں جنس ہے، اور ایک ہے اس میں عالم، اس میں عالم ہوتا ہے جو خاص کسی کے لیے بولا جائے، آدمی یہ اس میں جنس ہے، اسلم یہ اس میں علم ہے، تو آدم جو ہے وہ اس میں علم نہیں، خاص نام نہیں، آدم پوری جنس انسانیت کو کہا گیا ہے، تو لہذا تو آدم سے ساری نسل کا چلنا یہ محض خیالی باتیں ہیں، تو ایک گروہ وہ ہے جس کا نظریہ یہ ہے۔ تو اس سلسلے میں بنیادی بات جو ذہن نشین فرما لیجئے وہ یہ کہ دیکھیے کہ عقل کے لحاظ سے بھی، عرف کے لحاظ سے بھی آدم علیہ السلام کا وجود ثابت ہو رہا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے بچے کو بھیجا کہ دیکھو کون ہے، وہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ باہر آدم کھڑا ہے، نہیں، وہ آ کے کہے گا کہ باہر آدمی کھڑا ہے، آدمی اس میں نسبتی ہے، ملتانی ملتان ہوگا تو ملتانی ہوگا، پاکستانی پاکستان ہوگا تو پاکستانی ہوگا، شہری شہر ہوگا تو شہری ہوگا، دیہاتی دیہات ہوگا تو دیہاتی ہوگا، تو آدم ہوگا تو آدمی ہوگا، اگر آدم نہیں ہے تو اس کو آدمی کیوں کہا گیا، تو اس کو آدم نہیں کہا آدمی کہا، اس میں نسبتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آدم کوئی ہے جس سے اس کی نسبت ہے، اس کا تعلق ہے، تو یہ انسان استعمال، یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت یہ قبر اس کو نہیں کہتے، قبر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی روح ہوتی ہے اس کو قبر کہتے ہیں، تو عذاب قبر کا تعلق بھی وہاں سے ہے، یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے، قبر نہیں کہتے، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ جب آپ دیکھیں گے وہ شخص جو ہے وہ تدفین کے بعد باہر آ رہا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہاں سے آ رہے ہو، وہ یہی کہے گا قبرستان سے آ رہا ہوں، جب قبر یہ نہیں تو پھر قبرستان کیسے؟ اللہ تعالیٰ حقائق کا اظہار کراتے ہیں زبان سے لیکن انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو یہاں بھی یہ کہ جو باہر کون ہے، آدمی ہے، تو آدم ہوگا تو آدمی ہوگا، اگر آدم نہیں ہوگا تو آدمی کیسے ہوگا، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نام بیان فرمائے کہ انا مثل عیسیٰ، کے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، کما سلی عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کما سلی آدم، آدم کی مثال کی طرح ہے، جب آدم کی مثال کی طرح ہے تو اب عیسیٰ ایک فرد کا نام ہے یا ایک فرد کا نام نہیں؟ عیسیٰ ایک فرد کا نام ہے، جب عیسیٰ ایک فرد کا نام ہے تو آدم بھی ایک فرد کا نام ہے، اگر آدم ایک فرد کا نام نہیں تو عیسیٰ بھی ایک فرد کا نام نہیں، لیکن اس پہ تمام متفق ہیں کہ عیسیٰ فرد کا نام ہے، جب ایک فرد کا نام ہے تو آدم بھی ایک فرد کا نام ہے، تو لہذا اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ نظریہ کہ آدم فرد واحد کا نام نہیں غلط ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بندر کی اولاد ہوں، بعض لوگوں کا یہ ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ مراحل سے ہوتی ہے، جمادات، پھر اس سے نباتات، نباتات سے حیوانات، حیوانات سے انسان۔ تو لہذا بندر یہ حیوان ہے اور حیوان سے انسان بنا ہے، تو وہ بندر کی اولاد ہوں گے ہوں گے، ہم بندر کی اولاد نہیں، ہم تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کہ پیدا کرنے والے نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ آدم کو میں نے اعزاز بخشا ساری مخلوقات میں، کہ جب پیدا کرنے لگا میں آدم علیہ السلام والسلام کو، تو میں نے اس پہ فخر کا اظہار کیا ہے، فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں میرا کمال دیکھو، انی خالقم بشرا من طین، کہ مٹی جیسی گارے سے، مٹی کے گارے سے میں آدم جیسی عظیم مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں۔ ہم تو الحمدللہ عظمت کے حامل ہیں تخلیق کے لحاظ سے مخلوقات میں، اور اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں انسانی شکل میں نبی اسلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑا فرمائے۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام ہیں، تو معلوم ہوا کہ دونوں فرد واحد کا نام ہیں۔ اب یہاں یہ سوال یہ ہے کہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام والسلام کی ولادت بھی آدم علیہ السلام کی ولادت سے مناسبت رکھتی ہے، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، کیا تم ان کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ جی نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ فرمایا جب دونوں نہیں ہیں تو اللہ کی مخلوق ہے، جس کا ایک نہ ہو وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ لہذا اس کا مخلوق ہونا تو زیادہ واضح ہے۔ تو یہاں دلیل بیان فرمائی، جب یہاں دلیل بیان فرمائی یہاں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہو رہا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ شریعت کے ماخذ چار ہیں، قرآن مجید، حدیث پاک، اجماع امت، علماء کا اجماع، اور چوتھی چیز ہے قیاس۔ کیا قیاس شرن جائز ہے؟ نہیں۔ بعض لوگ جو اس کی مخالفت، تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں یہ قیاس شیطان نے کیا، قیاس شیطان نے کیا آسمان پر سب سے پہلے، اور زمین پر یہ قیاس نعوذ باللہ من ذالک نعمان نے کیا، کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان ہے، زمین پہ قیاس نعمان نے کیا اور اس سے پہلے آسمان پر قیاس شیطان نے کیا، تو یہ قیاس شیطانی عمل ہے۔ میرے محترم، شیطان نے قیاس نہیں کیا، شیطان نے قیاس نہیں کیا۔ قیاس کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھا دیا ہے کہ قیاس کیا کہتے ہیں، قیاس ایک حقیقت سے، ایک حقیقت سے جو واضح ہو اس سے غیر واضح حقیقت کو ظاہر کرنا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ تو یہاں قیاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی، اور قیاس نبی علیہ السلام نے کیا، نبی علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی۔ شیطان نے قیاس نہیں کیا، شیطان نے قیاس نہیں کیا، بلکہ شیطان نے تو واضح طور پہ نافرمانی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، کہ اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے کہا سجدہ نہیں کیا۔ جب سجدہ نہیں کیا شیطان نے، تو اللہ نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو آگ افضل ہے مٹی سے، جب آگ افضل ہے مٹی سے تو میں اس سے افضل ہوں، جب میں اس سے افضل ہوں تو اگر میں یہ سجدہ کرتا اس کو تو یہ تیری عظمت کے خلاف تھا۔ اب یہ اللہ کو سمجھا رہا ہے کہ تیری عظمت کے خلاف تھا، اس لیے میں نے کم تر چیز کو سجدہ نہیں کیا۔ یہاں شیطان نے قیاس نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو خلاف حقیقت بات کے ساتھ نسبت کی ہے۔ جب اللہ کا حکم موجود تھا، ایک بات تو یہ، جہاں واضح حکم موجود ہو وہاں عقل کے استعمال کی اجازت نہیں، عقل کو تابع کریں گے اللہ کے حکم کے۔ یہاں شیطان نے اپنی عقل کو اللہ کے تابع نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ کے حکم کو تابع کیا ہے اپنی سمجھ کے۔ ایک مخالفت یہ۔ دوسری بات یہ کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا، آگ مٹی سے افضل ہے، آگ مٹی سے افضل نہیں، یہ ایسی حقیقت نہیں جس کو تسلیم کیا گیا ہو، مٹی افضل ہے آگ سے۔ مٹی افضل ہے آگ سے کیوں؟ اس لیے کہ مٹی کے اندر مخلوق کی صفت عاجزی پائی جاتی ہے، اور جس کے اندر اپنی صفت پائی جائے وہ افضل ہوتی ہے اس چیز کے مقابلے میں جس میں اپنی صفت نہ پائی جائے۔ آگ مخلوق ہے، لیکن مخلوق کے اندر، اس آگ کے اندر تکبر کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ موم بتی ہے، آپ اس کو جلائیں، رخ اوپر کی طرف ہے، اس موم بتی کو آپ الٹا کر دیں، جب آپ اس کو الٹا کریں گے تو دیکھیں گے کہ شعلے کا رخ پھر بھی اوپر کی طرف ہے، اور مٹی ہے، اگر ہوا اس کو اڑا کر لے جائے پھر بھی مٹی جا کے کہیں کہیں بیٹھے گی۔ تو مٹی کے اندر عاجزی ہے اور مخلوق کی صفت عاجزی ہے، اور آگ کے اندر مخلوق والی پوری صفت موجود نہیں، اور جو صفت میں ناقص ہو وہ افضل نہیں ہو سکتا. تو لہذا آگ افضل نہیں, مٹی افضل ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آگ کی ضرورت کس کو ہے, کیا نباتات کو آگ کی ضرورت ہے, کیا جمادات کو آگ کی ضرورت ہے, کیا حیوانوں کو آگ کی ضرورت ہے. آگ کی ضرورت کس کو ہے, انسان کو ہے. کیا انسان کو ہر وقت آگ کی ضرورت ہے, نہیں, ضرورت کے تحت ہے. اور مٹی زمین کی ضرورت تو ہر وقت ہے, چلتا اسی پر ہے, بیٹھتا اسی پر ہے, اس کی نباتات کا حصول اسی سے ہے, اور اس کا مکان اسی پہ ہے, اس کی تدفین اسی میں ہے. تو لہٰذا مٹی جس کی افادیت وسیع اور جامع ہے وہ افضل ہوگی اس کے مقابلے میں جس کا فائدہ محدود ہوگا. یہاں اس کو غلطی لگی. اور پھر اس کے بعد ضروری نہیں کہ اگر میٹیریل اعلیٰ ہو تو اس سے بننے والی چیز بھی اعلیٰ ہو, اور ادنا چیز سے بننے والا جو اعلیٰ ہو وہ اس کے بعد ادنا ہو, یہ بھی ضابطہ نہیں. تو یہاں شیطان نے غلطی نہیں کی, غلطیاں کی ہیں. تو یہ قیاس نہیں ہے. قیاس کیا ہے, وہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ انما مثل عیسیٰ ان اللہ کا مثل آدم. دیکھو کہ آدم علیہ السلام کا بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا تسلیم شدہ حقیقت ہے. جب تسلیم شدہ حقیقت ہے تو اس سے نتیجہ نکالا کہ جس اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور اس کے لیے ناممکن نہیں, تو اس کے لیے ایک کی موجودگی میں پیدا کرنا کیا مشکل ہے. تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ نے بغیر باپ کے فرمائی. تو یہاں یہ قیاس کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت آدم علیہ السلام کی ولادت کی طرح ہے. آدم علیہ السلام تو السلام دونوں کے بغیر پیدا ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام تو السلام ہیں وہ ایک کے بغیر پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کے لیے تو زیادہ آسان ہے. اگر آسان اور مشکل کا نقطہ نظر بھی اختیار کیا جائے تو دو کے مقابلے میں ایک کی موجودگی میں پیدا کرنا یہ تو نسبتاً آسان ہے. اگر وہ ناممکن نہیں تو یہ ناممکن کیوں ہے. تو یہاں قیاس کا شرعی ہونا معلوم ہو رہا ہے, لیکن ضابطہ یہ ہے کہ قیاس کیا جائے گا کس کے بارے میں, جو حکم واضح نہ ہو اس کے بارے میں قیاس کیا جائے گا. اور کیسے کیا جائے گا, اس کی مثال کس سے دی جائے گی, واضح حکم. جو چیز واضح ہے مکمل طور پر, واضح حقیقت ہے, اس کو بنیاد بنایا جائے گا. یہ ہے قیاس کا صحیح طریقہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو قیاس شیطان کا طریقہ نہیں, قیاس رحمان کا سکھلایا ہوا طریقہ ہے. اللہ نے صحیح سمجھ جو ہے وہ عطا فرما دے. تو فرمایا کہ خلقہ من تراب, اس نے پیدا کیا اس کو من تراب, مٹی سے. ثم پھر قال, کہا لہو, اس سے, کن, تو ہو جا, فیکون, پس وہ ہو گیا. تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں, اللہ کے لیے کوئی دشواری نہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو قدرت سے پیدا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقلب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم, وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم, وارزقنا اتباعهم بإحسان, وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا ارحم الراحمين. وتقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. Saturday, and then back in the other more Saturday, Saturday, and so on.